Weź Perspi Block Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Czwartek, 27 czerwca. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Wypadek wojskowej ciężarówki na Podlasiu. Ucierpiało kilku żołnierzy. Zrobiło się upalnie, ale na razie nie ma problemów z dostawami energii. Decyzja lokalizacyjna dla CPK może się opóźnić, informuje wojewoda mazowiecki. Trzech żołnierzy zostało rannych w wypadku na Podlasiu. Wracali spod granicy. Na drodze Gobiaty-Bobrowniki kierowca wojskowej ciężarówki zjechał z drogi, próbując uniknąć zderzenia z samochodem jadącym z dużą prędkością. Relacjonuje rzeczniczka podlaskiego zgrupowania zadaniowego Podlasie major Magdalena Kościńska. Żołnierze zauważyli pojazd cywilny z dużą prędkością zbliżający się do nich, żeby uniknąć zderzenia. Kierowca samochodu ciężarowego zjechał na pole i gwałtownie zahamował. W wyniku tego doszło do obrażeń u żołnierzy. Jednego z nich ze złamaną kością udową przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Białymstoku. Dwaj pozostali trafili tam na badania. Kilka godzin po wypadku dolegliwości zgłosili kolejni żołnierze. Czterech żołnierzy ma stłuczenia. Nie wymaga to interwencji lekarskiej ani pobytu w szpitalu. Żołnierze wrócili do wykonywania swoich obowiązków. A życiu żadnego z poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Przyszły upały. Wysokie temperatury przekładają się na wzrosty zapotrzebowania na prąd. W tej chwili analizy nie wskazują, by pojawiły się problemy z dostarczaniem energii, mówi rzecznik polskich sieci elektroenergetycznych Maciej Wapiński. W ciągu dnia, wtedy kiedy świeci słońce, fotowoltaika pomaga w zaspokojeniu zapotrzebowania wynikającemu na przykład z pracy klimatyzacji czy urządzeń chłodniczych. Natomiast wyzwaniami są wieczory, kiedy spada generacja z fotowoltaiki w związku z tym, że zachodzi słońce, a zapotrzebowanie wciąż jest bardzo wysokie. Nasze analizy nie pokazują, by pojawiły się jakieś problemy w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców. Termometry w wielu miejscach pokażą dziś ponad 30 stopni, na zachodzie i w centrum 32 stopnie. Pierwsze raporty z Centrum E-Zdrowia na temat przepisywania opioidów trafiają do Ministerstwa Zdrowia. Resort wprowadził takie rozwiązanie, chcąc ograniczyć wypisywanie leków narkotycznych przez receptomaty, przypomniał w Sejmie wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Obserwujemy, czy w jakichś miejscowościach, czy na jakiś numer wykonywania prawa zawodu lekarza, czy w inny sposób jakoś w którychś hurtowniach nie jest bardzo duża sprzedaż nagła tych leków. Głównie chodzi o fentanyl. To jest codziennie zgłaszane do organów ścigania. Są powiadamiane. Poza tym jest powiadamiana Naczelna Izba Lekarska, ponieważ taka preskrypcja tych leków stanowi w naszym odczuciu fałszowanie dokumentacji, co jest przestępstwem, a poza tym jest też działaniem nieetycznym, na które ma prawo reagować Naczelna Izba Lekarska. Fentanyl to lek przeciwbólowy, który bardzo szybko uzależnia. Jest wydawany na receptę, ale są informacje o nielegalnym obrocie. Jutro w Ministerstwie Zdrowia zaplanowano konsultacje ze środowiskiem lekarskim w sprawie ograniczeń w wypisywaniu fentanylu. Decyzja lokalizacyjna dla Centralnego Portu Komunikacyjnego może być później, powiedział wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, odnosząc się do rządowej zapowiedzi kontynuacji inwestycji CPK. Wcześniej wojewoda informował, że decyzja lokalizacyjna może być wydana już jesienią. W sytuacji, tej, które planuje spółka, czyli przywrócenia programu dobrowolnych nabyć, wydaje się, że on jeszcze będzie uzupełniany. Stąd ta deklaracja, która padła przez ministra Laska o końcówce roku, wydaje się być też taką datą, którą zakłada sobie, rozumiem, spółka, uzupełniając cały czas wniosek o kolejne działki, które będzie nabywała, jak rozumiem, w ramach programu dobrowolnych nabyć. W związku z czym ta decyzja będzie się odkładać w czasie. Zgodnie z zapowiedzią rządu, projekt CPK zostanie zmieniony. Korekta dotyczy zmian w planach rozwoju kolei. Premier zapowiedział także rozwój lokalnych lotnisk. Największy port Chopina ma zostać pilnie zmodernizowany. Kłęby dymu nad centrum Kopenhagi. Pożar wybuchł w siedzibie duńskiego Ministerstwa Podatków. Trwa akcja gaśnicza, poinformowała Straż Pożarna. Urzędnicy zostali ewakuowani z budynku. Nie ma doniesień o ofiarach. Według gazety Ekstrabladet pożar wybuchł na dachu biurowca. Boliwijskie władze zapowiadają ukaranie odpowiedzialnych za wczorajszą nieudaną próbę zamachu stanu. Po kilku godzinach od zajęcia przez oddziały wojskowe centralnego placu stolicy kraju La Paz aresztowano przywódcę puczu i do niedawna szefa armii generała Juana José Zuninga. Władze przekonują, że wojsko jest pod ich kontrolą. Odpowiedzialni za próbę puczu poniosą konsekwencje, zapowiadał boliwijski minister obrony Edmundo Novillo. Jak ocenił, bunt w wojsku miał ograniczony wymiar. To wina kilku złych żołnierzy, to hańba i ciemna plama. Minister spotkał się też z prezydentem Luisem Arce. Jego siedzibę szturmowały wczoraj oddziały generała Zunigi. Mamy całkowitą i absolutną kontrolę nad naszymi siłami zbrojnymi poprzez dowództwo wojskowe. Zbuntowany generał mówił w trakcie puczu, że celem jego działań jest zmiana rządu w Boliwii, aby, jak stwierdził, uchronić kraj od dalszego pogrążania się w kryzysie. W przyszłym roku w Boliwii odbędą się wybory prezydenckie, w których ma wystartować były prezydent Evo Morales. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale wkrótce zaczną pojawiać się chmury. Przeniosą przelotne opady deszczu, a na zachodzie i południu również burze. Zagrzmieć może także w centrum. Upalnie 29 stopni na Podlasiu, 31 w centrum, 32 na zachodzie. Autopromocja. W Bydgoszczy zaczyna się właśnie nowy festiwal literacki pod naszym patronatem. To początek sezonu. Przed nami 4 dni spotkań i rozmów o książkach, ale także o planecie Ziemi i o nas, jej mieszkańcach. Dziś rozmawiać będziemy o miastach przyszłości. Czy staną się pustyniami? Czy za 20-30 lat da się jeszcze w nich żyć? Co trzeba zrobić, by miasta i metropolie przestały być betonowymi dżunglami? Do usłyszenia z i do zobaczenia w Bydgoszczy. Michał Nogaś. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Red Friday w Mediamarkt. Łap gorące okazje! Tylko do 8 lipca w Mediamarkt. Wybrane produkty marki Beko z działu AGD Duże i sprzęt do zabudowy w zestawie taniej. Aż o 40% ceny tańszego produktu. Włącz dowolnie 2 produkty i wybieraj sprzęt. Pralki, lodówki, piekarniki, kuchenki, zmywarki i inne. Szczegóły akcji w regulaminie w aplikacji mobilnej Mediamarkt, w sklepach stacjonarnych i na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolon. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Bardzo mi miło powitać Państwa w kolejnym wydaniu audycji Przysłowie. A witam oczywiście nie sam, ale z zaproszonym gościem, profesorem Michałem Rusinkiem, literaturoznawcą, tłumaczem i pisarzem, którego ostatnia książka nosi tytuł Nadbagaż, czyli felietony podróżne. I między innymi w sprawie tej książki dziś się spotykamy. Dzień dobry, cześć Michale. Dzień dobry, cześć. No właśnie, czym jest ten nadbagaż tytułowy tej książki? Bo sama książka, ja tutaj Państwu pokazuję, którzy oglądają nas na YouTubie, wygląda jak walizeczka, do której pakuje się raczej bagaż, czyli to jest specjalna walizka na nadbagaż, jak rozumiem. Specjalna walizka dla nadbagaż, żeby się, powiedzmy, celnicy od razu, żeby wiedzieli, której się przyjrzeli baczniej. No, to był mój pomysł na nazwę rubryki z felietonami w twoim stylu, bo to są tak naprawdę felietony, które pisałem dla tego czasopisma i piszę nadal, ale pisałem przez kilka lat i zaproponowano mi pisanie felietonów nie o języku, co mnie zdziwiło, ale też i ucieszyło, ale właśnie o podróżach. I uświadomiłem, najpierw powiedziałem, przecież ja nie jestem podróżnikiem, ale uświadomiłem sobie, że z różnych względów podróżuję sporo. Różnych to znaczy dwóch. Jeden to jest wzgląd taki, że rzeczywiście mam sporo tak zwanych wyjazdów służbowych i to są czasami jakieś wykłady, czasami spotkania autorskie, no ale rzeczywiście jest ich sporo, tylko jakoś ich nigdy nie klasyfikowałem jako podróży, no wyjazdy. Natomiast drugi powód to jest chyba związany z moim PESEL-em. To znaczy należę do takiego pokolenia, które w dzieciństwie i wczesnej młodości nie miało jak podróżować. Miało to bardzo utrudnione. Moi rodzice nie mieli samochodu, ani nie mieli takich ambicji, jak to niektórzy rodzice moich kolegów i koleżanek, żeby jeździć gdzieś do jakichś tak zwanych demoludów, krajów demokracji ludowej i tam tu kupować jakiś dezodorant, tu jakieś perfumy, tu jakieś, nie wiem, pończochy, jakoś handlować. Nie, to zupełnie nie mieli takiego zmysłu. Więc ja miałem straszliwy kompleks, że my nigdzie nie jeździmy poza Polskę. Jeździliśmy oczywiście nad morze, jeździliśmy w góry, proszę bardzo, ale nie były to wyjazdy zagraniczne. I mój pierwszy wyjazd zagraniczny, nie licząc stopy, którą przełożyłem przez granicę polską w Tatrach, to była wtedy to była granica z Czechosłowacją, nieistniejącym już krajem, to był wyjazd do Finlandii. W 84 czy 85 roku mój stryj ożenił się z Finką, no więc ona tam miała rodzinę i zabrali mnie właśnie, moje stryjostwo mnie zabrało do tejże Finlandii. No ale w każdym razie, i skracając tę przydługą opowieść, to zauważyłem, że podróżuję z moimi dziećmi, podróżowałem już, moje dzieci są duże, trochę po to, żeby im dać to, czego ja nie miałem w dzieciństwie. Im zapewnić właśnie taką możliwość podróżowania, a ze względu na różnego rodzaju i to tanie loty, no i łatwość oczywiście przekraczania granic, od kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, no to można sobie było na to pozwolić, już nie mówiąc o kwestiach ekonomicznych, no bo oczywiście w czasach PRL-u wyjazd na zachód, no to było po prostu, to była ogromna inwestycja. Natomiast oraz taka, jakby to powiedzieć, samoumartwianie. Mhm. Ja pamiętam, jak w 91 czy 2 roku pojechałem na Sycylię, wymyśliłem sobie coś takiego z ówczesną moją narzeczoną, wymyśliliśmy, to wtedy mieliśmy do wyboru albo żyć jak ludzie tam na tej Sycylii przez tydzień, albo być miesiąc, ale za to z plecakami jeździć po polach namiotowych, co w sierpniu na Sycylii nie było najlepszym pomysłem, i wąchać tylko te zapachy dań gdzieś z restauracji, dań nam zupełnie niedostępnych. Żywiliśmy się wtedy chińskimi zupkami oraz gulaszem angielskim w puszkach, którego nie tykam w ogóle od tego czasu. Zupek chińskich też zresztą nie z tego powodu. O! To taka międzynarodowa podróż w jednym miejscu. W jakimś sensie, tak, można to tak nazwać. Ale też szalenie interesująca, dlatego że nie klasyfikowała nas ona, ta podróż, jako turystów w gruncie rzeczy. To znaczy takich typowych turystów, którzy przyjeżdżają na Sycylię, mieszkają w hotelu, chodzą do knajp turystycznych i tyle. Tylko jakby wchodziliśmy zupełnie innymi drzwiami w te Sycylię. I pamiętam, na przykład zresztą opisałem to w jednym z felietonów, ponieważ jeździliśmy autostopem i żeby jeździć autostopem, to żeby wyjechać z miasta, to trzeba stać na odpowiednim parkingu przy odpowiednim wyjeździe z miasta. To nie zawsze jest proste do zlokalizowania, takie miejsce. No i gdzieś w Katanii pamiętam, że musieliśmy wyjechać i staliśmy na złym parkingu i przez pół dnia nikt się nie zatrzymywał, ludzie się pukali po głowie, kierowcy, którzy nas mijali, więc musieliśmy nolens volens jednak skorzystać z jakiegoś hotelu i wyczytaliśmy w jakimś przewodniku, jeszcze kiepsko przetłumaczonym, no ale wydanym już w Polsce, że jest jakieś coś, co się nazywa Albergo Roma i że tam można tanio spać. No więc no tanio nie było tak bardzo, ale problem polegał na tym, że Albergo Roma to był po prostu dom starców. Jeżeli jakiś starzec umierał, no, czyli jakby to powiedzieć eufemistycznie, zwalniał pokój, to wtedy ten pokój był udostępniany turystom. No więc tak mieszkaliśmy właśnie w jakimś takim pokoju, co było doświadczeniem no pewnie niedostępnym dla takich normalnych turystów, ale nienormalni turyści mogli właśnie doświadczyć czegoś takiego. A propos normalnych turystów, to oni często korzystają z czegoś, z czego ty nie lubisz korzystać, jak się dowiedziałem w książce, z przewodników. To nie jest mój ulubiony gatunek literacki, podobnie jak książki kucharskie. Dlatego, że przewodniki, zwłaszcza te współczesne, powodują, że wszyscy się spotykamy w tych samych miejscach, wszyscy czytelnicy przewodników i trochę tak odhaczamy to, co nam proponują przewodniki. W dodatku widzimy, że w tych przewodnikach jest zdjęcie i to zdjęcie jest jeszcze przerobione w jakimś Photoshopie i pięknie to wygląda, a w oryginale, no czy ja wiem, czy aż tak pięknie. Raczej jesteśmy rozczarowani. Tak, bo tam są usuwane i śmietniki czasami, prawda? Jakieś zabrudzenia na elewacji, wszystko to wygląda wszystko pięknie. Wszystko jest piękne, tak, ale nieprawdziwe. I właściwie w tej chwili, jeszcze, jeżeli mamy jeszcze Google Maps i możemy sobie zobaczyć przejście na przykład jakąś ulicą, no też właściwie nie ma co podróżować, jeżeli tak się do tego podchodzi. Więc nie lubię przewodników, ale lubię cudze relacje z podróży, zwłaszcza pisarzy. I na przykład Sycylia wspomniana, nie wiem, wraca czkawką, ponieważ właśnie wróciłem z Sycylii, ale obserwowana oczami Iwaszkiewicza jest zupełnie inną Sycylią niż taka Sycylia przewodnikowa. On na co innego zwracał uwagę. Oczywiście niektórych rzeczy już nie ma, albo jest coś innego na ich miejscu, no bo to jednak czasy się zmieniły, ale to było bardzo, bardzo interesujące dla mnie doświadczenie, właśnie chodzenie po Sycylii, zwiedzanie Sycylii, nie z przewodnikiem pod pachą, ale ze wspomnieniami Iwaszkiewicza. Ale też miałem taką historię już o wiele później. Postanowiliśmy z żoną pojechać sobie na tydzień do Nowego Jorku. Ja już tam byłem wcześniej, ona jeszcze nigdy. Ale zatrzymaliśmy się, bo jakieś mieliśmy taką głupią przerwę między samolotami. Samolot z Krakowa do Warszawy przylatywał jakieś 7 rano bodajże, a kolejny mieliśmy chyba w południe z Warszawy do Nowego Jorku. No więc poszliśmy na śniadanie do Magdy Dygat i Andrzeja Dudzińskiego. Magda Dygat, i którzy oboje mieszkali w Nowym Jorku kiedyś, więc bardzo podekscytowani opowiadali, co powinniśmy tam zobaczyć. Co akurat w przypadku Nowego Jorku nie jest najlepsze, ponieważ Nowy Jork się zmienia z roku na rok. Jest zupełnie innym miastem w sensie restauracji, w sensie wielu miejsc, które się jedne zamykają, inne otwierają. Ale Magda w pewnym momencie przypomniała sobie, że ma plan Nowego Jorku, z którym po Nowym Jorku chodził Stanisław Dygat. I że ona nam chętnie pożyczy. Ja mówię, Magdo, przecież wiatr nam to porwie. To jest relikwia dla ciebie. A absolutnie nie zgodziłem się na to. Ale było to kuszące, bo trochę to były jakieś jego odręczne rysunki, więc można było rzeczywiście chodzić po Nowym Jorku szlakami Stanisława Dygata. No ale zrobiłem zdjęcie. No tak, żeby mieć ten element na pamiątkę. Myślę jeszcze o jednej rzeczy, a propos opowiadania czy spisywania swoich doświadczeń z podróży, bo my teraz często posługujemy się takim dziennikiem podróży w formie cyfrowej, tak. Mam tu na myśli media społecznościowe, które trochę przypominają właśnie te nielubiane przez ciebie przewodniki, bo tam jest ładnie, jest to w jakiś sposób wygładzone. Ale jeszcze musi być selfie. Oczywiście musi być selfie, bo trzeba mieć dowód na to, że się tam było, a nie tylko fotografowało. Zresztą jest taki żart o niektórych turystach, że oni najpierw fotografują, gdzie byli, a potem w domu oglądają, co tak naprawdę zobaczyli. Tak. Nie czujesz jakiejś kulturowej, takiej społecznej straty z tego, że jest mało opowieści o podróżach, czyli tego przeżywania za pomocą języka? No to zależy gdzie i zależy kto, no bo są oczywiście tacy turyści, zwiedzający, którzy głównie robią zdjęcia i tak jak mówisz, wrzucają je na przykład na Instagram i potem się, no trochę się chwalą, gdzie to nie byli i wówczas obraz wypiera słowo. No ale są też gaduły, gawędziarze, którzy chętnie opowiadają o tym, co widzieli, co im się przydarzyło i tych cenię najbardziej. Zresztą część moich felietonów to nie są opowieści o moich przygodach, tylko o przygodach różnych takich gadułów moich znajomych, którzy właśnie gdzieś coś zobaczyli, albo gdzieś czegoś doświadczyli, albo podsłuchali. Bo powiedzmy może też to, że to nie jest tak, że tylko mnie się wydarzają anegdotyczne sytuacje, które w formie nadbagażu słownego spisuję i są one w tej książce. Tylko wszystkim nam się zdarzają, albo mogą zdarzyć, jeżeli tylko otworzymy oczy i uszy i właśnie trochę wyjmiemy nos z przewodników. Zaczniemy się przyglądać ludziom. Ja miałem taką koleżankę, mam taką koleżankę, która kiedyś zwiedzaliśmy razem jakieś muzeum i ona w tym muzeum już była wielokrotnie a ja pierwszy raz, więc patrzyłem oczywiście na obrazy wyłącznie, a ona mówi, przez cały czas się przyglądała ludziom i to było fascynujące. Człowiek oglądający obraz w muzeum też jest bardzo interesujący, komentujący to. Teraz to były oczywiście jeszcze czasy przed selfie, więc teraz ludzie głównie stoją tyłem do obrazu i robią sobie zdjęcia z dzióbkiem, tutaj z jakąś mleczarką, czy koronczarką, albo Monalizą, no ale kiedyś rzeczywiście patrzyli. Więc myślę, że to zależy kto i zależy jak ma otwarte oczy i uszy, a ja do tego bardzo, bardzo zachęcam. W twojej książce jest zresztą kilka opisów takich sytuacji. Mnie najbardziej rozbawiła sytuacja, której opowiadasz o dwóch jegomościach rozmawiających w warsie, którzy tam kłócili się o całkiem nietrywialną rzecz, jak się okazuje. Tak, to po prostu było... Ja w ogóle bardzo lubię podróżować pociągami, no bo wtedy można i nogi rozprostować, i właśnie przejść się do wagonu restauracyjnego i tak dalej, a poza tym popracować. Ale kiedyś się udałem do wagonu restauracyjnego i usłyszałem, że trwa tam zażarty spór. Najobelżywsze słowa padały między panami, przed którymi stały już puste butelki po piwie. No więc postanowiłem tak szybko sobie kupić tę kawę i stamtąd uciec, ale się zorientowałem, o co oni się kłócą. I oni się kłócili o partię wiolonczeli w bodajże drugiej symfonii Brahmsa. No to naprawdę się rzadko zdarza. Aż doczekałem do końca. Znaczy nie, żeby ten spór został rozwiązany przed stacją końcową. Niemniej jednak było to zabawne doświadczenie. Ale też miałem drugie, o którym nie wspominam w książce, tylko tam w kolejnym felietonie. Mianowicie kiedyś wracałem ostatnim pociągiem z Warszawy do Krakowa. No więc pełnym takich wymiętych, podobnie jak ja, pasażerów, którzy coś mieli do załatwienia w stolicy i wracali do Krakowa, i poszedłem do wagonu restauracyjnego, gdzie zastałem pana Jerzego Trelę, który był oczywiście mistrzem mówienia pięknie, mówił przepięknie po polsku, natomiast tak chciał, bo tak normalnie to mówił z takim akcentem, powiedziałbym, krakowsko-bronowicko-zakopiańskim. No i zapytałem, czy mogę się do niego dosiąść. Znaliśmy się wcześniej. Zaprosił mnie do stolika i powiedział następujące zdanie. Dziadek był kolejorz, ojciec był kolejorz, a ja nie chciałem być kolejorz, to poszedłem do szkoły aktorskiej. A teraz patrz, jak ten kolejorz. Warszawa, Kraków, Kraków, Warszawa. Proszę bardzo, to transport zmienia życie. No, a propos transportu, masz swój ulubiony środek przemieszczania się? Trudno powiedzieć, bo lubię chyba wszystkie, tylko lubię za różne rzeczy. Lubię jeździć samochodem, lubię prowadzić samochód. To daje rodzaj takiej wolności. Ja zresztą marzyłem jako nastolatek, żeby mieć samochód. Jak wspomniałem, moi rodzice nie mieli. I nawet więc... dwa wygrałeś. Nawet dwa wygrałem, to prawda. Może za bardzo marzyłem. Ale też i w samochodzie nie da się popracować spokojnie. Natomiast w samochodzie można również słuchać audiobooków. No, słuchać radia oczywiście również, ale bardzo lubię ten kontakt z książką. Te audiobooki są w tej chwili coraz lepsze, coraz lepsi aktorzy czytają. Lektorzy czytają książki, więc to bardzo cenię i lubię. Lubię pociągi za to, co już wspomniałem, ale też lubię samoloty. Ja wiem, że to może nie wypada się przyznawać, bo są to nieekologiczne środki transportu, ale lubię samoloty ze względu na lotniska. Lubię architekturę lotnisk, to jest takie guilty pleasure. Lubię rytuały lotniskowe różne i nawet się specjalnie nie martwię, jak mam spóźniony samolot, bo mam wtedy więcej czasu, żeby albo przyjrzeć się architekturze, albo przyjrzeć się ludziom, bo zwłaszcza w tych takich, na tych wielkich portach lotniczych, gdzie takich przesiadkowych, można spotkać przedstawicieli bardzo różnych nacji, kultur, religii i zgadywać, kto to może być i przysłuchiwać się im i przyglądać. Bardzo, bardzo to cenię. Zresztą przypomniała mi się teraz historia z takiego właśnie portu przesiadkowego w Niemczech. Wracałem wtedy z Ameryki, więc z taką grupą tych takich śpiących ze względu na jet lag pasażerów, szliśmy gdzieś tam tymi długimi korytarzami i co jakiś czas były schody ruchome. I jedne z nich, niestety prowadzące do góry, były zepsute. I takie dwie Amerykanki, z którymi się zrównałem przypadkowo, jedna rozmawiała ze sobą i jedna, pokazawszy na te schody, drugiej powiedziała: no popatrz, i to dlatego Europejki są takie szczupłe. A propos podróżowania, mówisz, że podróżujesz często samotnie, ale nie można nie wspomnieć, zresztą robisz to też w książce, o podróżach z Wisławą Szymborską, tak, która zapytana o to kiedyś, co najbardziej lubi w podróżowaniu, odpowiedziała, że powroty do domu. Tak. Czy pamiętasz jakąś taką wyjątkową podróż z Wisławą Szymborską, która jest dla ciebie szczególnie cenna? No, pamiętam dwie. Jedna to oczywiście podróż do Sztokholmu w 96 roku w grudniu po Nagrodę Nobla. Przy czym tylko wracaliśmy razem, dlatego że zgodnie z takim rytuałem noblowskim bilety dla noblisty czy noblistki i osoby towarzyszącej zapewniają szwedzkie linie lotnicze, ale tylko dla tych dwóch osób. Natomiast goście noblistów już przylatują, no, że tak powiem, jakimiś lokalnymi, no, wtedy polskimi liniami lotniczymi lecieliśmy. Natomiast wracaliśmy razem. I Szymborska miała problem w hotelu, jak się pakowała. Nie wiedziała, gdzie spakować medal noblowski, a ściślej dwa medale, dlatego że każdy noblista dostaje oryginał i kopię. Różnią się wagą oraz oczywiście składem. I dała mi je po prostu do ręki, jak się pakowaliśmy do taksówki i dalej na lotnisko. Ja niewiele myśląc schowałem je do tych wewnętrznych kieszeni marynarki. To były jeszcze takie czasy, że przechodząc przez bramki na lotnisku nie zdejmowało się marynarki, więc ja tak przeszedłem właśnie. No i oczywiście zadzwoniłem, zapomniawszy, że mam tam te medale. Zadzwoniłem chyba jakoś bardzo głośno, bo wyszły jakieś dwie osoby z tej ochrony i kazały mi pokazać, co mam w kieszeni. No ale jak pokazałem, że mam te dwa medale noblowskie, to mi zasalutowali. Więc to była pierwsza podróż, a druga podróż to była taka podróż, która wiele mówiła o jej sposobach, jej, czyli Szymborskiej, sposobach podróżowania. To znaczy ona nie tyle jeździła do miejsc, do miast, do kamieni, że tak powiem, ale ile jeździła do ludzi. I to była podróż do Izraela, jedyna, którą ona odbyła, w czasie której spotkała się ze swoimi znajomymi i przyjaciółmi, którzy z różnych względów, w różnych momentach historycznych musieli albo chcieli wyjechać z Polski, no ale na przykład spotkała tam swoich kolegów z Koła Młodych Związku Literatów Polskich, którzy wyjechali w 1948-1949 roku. Więc to były rzeczywiście szalenie wzruszające dla niej i dla nich spotkania. I taka podróż rzeczywiście niezwykła, także dlatego, że wtedy trwała, no może nie wojna, ale druga intifada w Izraelu. I to było te izraelskie miasta, czy Jerozolima, czy Tel Awiw, były właściwie nie było tam turystów. Był to pewien problem, bo nie można było kupić kartki pocztowej, ale też te miasta zupełnie inaczej wyglądały. Jednak turyści trochę tam zasłaniają, mówiąc brutalnie, bo sam też bywam takim turystą, ale zasłaniają nam miejsca i miasta i widoki. A to była podróż w czasie której było ich mniej. Był natomiast problem z ubezpieczeniem nas na tę podróż, z takim ubezpieczeniem turystycznym. Mhm. Dlatego, że żadne biuro ubezpieczeniowe, firma ubezpieczeniowa nie chciała się zgodzić na ubezpieczenie na wyjazd do Izraela w czasie intifady, albo zaznaczali, że owszem, ubezpieczą nas, ale jeżeli nie będziemy wyjeżdżać z Tel Awiwu albo z Jerozolimy, a ta trasa, która była zaplanowana dla Szymborskiej, jednak była zupełnie inna, ale jakoś się udało. Mówisz o turystach zasłaniających widoki, kiedy odwiedzamy pewne miejsca i rzeczywiście ta dostępność podróży jest o wiele większa niż kiedyś, a mnie szczególnie interesowały w twojej książce felietony dotyczące takiego sposobu podróżowania, który dla mnie już chyba nie jest dostępny, a przynajmniej tak sobie to wyobrażam. Autostop. Ze względów bezpieczeństwa. I to jest takie spotkanie, które jest spotkaniem także międzykulturowym, jak się okazuje. Opowiadasz tam i o Niemcach, i o Włochach. Czy któreś z tych spotkań międzykulturowych było dla ciebie szokiem kulturowym? nie wiem, czy aż szokiem, ale można było zauważyć pewne regularności. I to bez względu na kraj, w którym jeździliśmy, czy jeździłem autostopem. Mianowicie zatrzymywali się albo ludzie bardzo zamożni, z różnych względów. Albo chcieli się pochwalić swoją zamożnością, albo chcieli po prostu pogadać, żeby nie zasnąć, zwłaszcza w nocy. Różnie to było. Albo zatrzymywali się ludzie bardzo biedni, albo niegdyś bardzo biedni, którzy no, kiedyś widocznie doświadczyli czegoś dobrego. Na przykład ktoś ich gdzieś podwiózł i postanowili teraz z tym biednym turystom z Polski, z tymi wielkimi plecakami pomóc ich i ich wziąć do swoich samochodów. I to było bardzo, bardzo ciekawe. Ale też no, muszę powiedzieć, że kilka przyjaźni nawiązaliśmy w ten sposób. Pamiętam, że kiedyś jechaliśmy z Delft do Hagi w Holandii. Deszcz zaczął padać, więc staliśmy, mokliśmy na jakimś skrzyżowaniu, czy też parkingu i zatrzymało się niewielkie autko, gdzie była dwójka bardzo eleganckich państwa, mniej więcej w wieku moich rodziców wówczas, którzy powiedzieli, że oni jadą do Hagi, akurat mogą nas zabrać na to pole namiotowe, ale właściwie potem gdzieś tak między sobą coś szeptali, powiedzieli, że oni mają wolną sypialnię. Że możemy u nich mieszkać ten tydzień, jak chcemy, proszę bardzo. No więc ja zapytałem, no to dobrze, dlaczego wy jesteście tacy dobrzy? A oni mówią, wiesz, bo akurat w tym samym momencie nasza córka podróżuje autostopem po Republice Południowej Afryki. I my sobie pomyśleliśmy, że jak pomożemy komuś tutaj, to może ją coś dobrego spotka. Karma może jakaś będzie. I sprawiedliwość. Nie dopytywałem później, jak to było, ale oni byli dla nas rzeczywiście bardzo mili, a nawet jeszcze później nas zapraszali, jeszcze z dziećmi. Utrzymywaliśmy kontakty do ich śmierci. Bardzo to były interesujące i z nimi rozmowy. I właśnie autostop pozwalał, tak jak mówisz, na takie spotkania międzykulturowe, ale też na taki dostęp, trochę inny dostęp do człowieka i też innego człowieka. I nawiązanie innych relacji, bardzo, bardzo ciekawych. I bardzo wiele felietonów w tej książce rzeczywiście powstało dzięki takim spotkaniom. Moim gościem jest profesor Michał Rusinek, a rozmawiamy o książce Nadbagaż, czyli opowieści podróżne. Za chwilę wracamy do rozmowy. Nową wkładam w sukienkę. Nie będę słuchać. słowie. Moim gościem jest profesor Michał Rusinek, a rozmawiamy o podróżach wszelakich za pomocą różnych środków transportu i oczywiście o najnowszej książce Nadbagaż, czyli opowieści podróżne. Te wspólne podróże z ludźmi, których się często nie zna, ale także pobyt w miejscach, w których się jeszcze nie było, to także kontakt z językiem i tych ludzi, i tego miejsca. I kilka felietonów zostało poświęconych językowi, a mnie w szczególności rozbawił ten, który chyba czasami spędza nam sens powiek, przynajmniej kiedy obserwuję różnego rodzaju treści na Instagramie, czyli wymowa nazw Danii. Ach, no i zanotowałem sobie takie perełki. To jest oczywiście espresso. To są gnocchi zamiast gnocchi. To jest bruszczeta. Bruszczeta. Zresztą powtarzana też w mediach mainstreamowych. Mojito, które sam lubię tak nazywać, bo to dość zabawne. I Chianti. I z tym ostatnim wyrazem wiąże się pewna całkiem zabawna historia instruowania wymowy. Tak, mam takiego przyjaciela. On się nazywa Silvano De Fanti, jest jednym z najwybitniejszych tłumaczy literatury polskiej na język włoski. Jest Włochem oczywiście. Włochem z północnych Włoch, więc może nie wygląda jak stereotypowy Włoch. W latach 80. był on lektorem języka włoskiego na Uniwersytecie Warszawskim i wtedy otwarto gdzieś pod koniec lat 80. jakąś pierwszą restaurację włoską w Warszawie. I on z powodów patriotycznych, a także z ciekawości postanowił tę restaurację odwiedzić. Zamówił sobie coś tam do jedzenia, a oprócz tego poprosił o butelkę Chianti, na co kelner się na niego nachylił i powiedział: proszę pana, po włosku to się czyta Chianti. Ale też oczywiście wyśmiewamy się tutaj troszeczkę, a nawet nie troszeczkę, a mnie też kiedyś utarto nosa. Ponieważ, no oczywiście te włoskie nazwy, jak na przykład, jeszcze jest latte, nie wiem, dlaczego tak w ten sposób akcentowana jest francuska nazwa i też niepełna nazwa, bo to się nazywa latte macchiato, znaczy nie właśnie, nie latte, ale latte macchiato. Ale to wszystko jedno. Więc powiedzmy, że te włoskie nazwy jeszcze można, tych włoskich nazw jeszcze można się nauczyć, ale kiedyś zostałem zaproszony służbowo do Wietnamu. Przyjechał po mnie na lotnisko były ambasador Wietnamu w Polsce i przy okazji tłumacz poezji polskiej na język wietnamski. No i pierwsze pytanie, właściwie drugie pytanie, bo pierwsze brzmiało, jak minęła podróż, a drugie pytanie brzmiało, czy znam jakieś słowo po wietnamsku. Więc powiedziałem, że oczywiście, ponieważ jestem żarłokiem i bardzo lubię wietnamską zupę pho. Na co on, a co gorsza także i jego kierowca, zaczęli się potwornie śmiać, a Wietnamczycy jak się śmieją, przynajmniej oni, tak to nie uogólniam, to jak oni się śmiali, to jeszcze dodatkowo tak się klepali po kolanach, po udach. I to zwłaszcza w przypadku kierowcy było trochę niebezpieczne. A i co się okazało? Język wietnamski jest językiem tonalnym, więc co innego znaczy fo, co innego fo, a co innego fo. I okazało się, że to, co ja powiedziałem, to znaczy zupa fo, no bo po polsku jednak ta kadencja jest zazwyczaj taka, jaka jest, to jest prostytutka, a nie zupa. Zupa to jest fo. A czyli wznosząco. Tak, natomiast zaułek bodajże, czy uliczka, to jest fo, tak na tym samym, na tym samym tonie. Ileż można zdań zbudować za pomocą tego jednego słowa, tylko inaczej je wymawiając. Także to był taki moment, kiedy pomyślałem sobie, że może nie będę się wyśmiewał z wymawiania błędnego bruszczety i gnioczczów. Gnioczczów, po prostu. No właśnie, u ciebie w książce pojawiają się gniotki. Gniotki, tak, swojskie. A propos wyśmiewania cudzego języka czy sposobu mówienia, to współcześnie ta dyskusja, która powstała głównie w internecie jeszcze, chociaż mam nadzieję, że wydostanie się poza te ramy internetowe, dotyczy właśnie niewyśmiewania się z cudzego języka. Jaki jest twój stosunek do tego? Bo mam takie wrażenie, że czasami prowadzi to do takiego zdania: mów jak chcesz, bo nikt nie ma prawa ci tego komentować. No chyba, że poprosisz, żeby ktoś cię komentował i ktoś cię poprawiał. Ale ja mam takie spostrzeżenie, mianowicie jako, że wychowywałem się, czy też moje dzieciństwo upłynęło głównie w PRL-u, i młodość, to, no to miałem taki kompleks bycia z tego gorszego świata, zza żelaznej kurtyny i pomyślałem sobie, że no wprawdzie, jak zacznę jeździć na zachód, to wprawdzie no, nie będzie mnie stać na to, żeby się ubierać tak, jak się ubierają, powiedzmy, na zachodzie ludzie w moim wieku. No, ale przynajmniej coś spróbuję zrobić z moim akcentem. I dosyć skutecznie udało mi się pozbyć polskiego, a właściwie słowiańskiego akcentu z języka angielskiego, co nie znaczy, że mówię doskonale po angielsku. Nie mówię, ale mówię z jakimś dziwnym akcentem po angielsku, niesłowiańskim. Nawet kiedyś ktoś powiedział, przysłuchując się mi, że chyba jestem z Nowej Zelandii. Nie wiem, czy do końca mi o to chodziło, przy całym szacunku dla Nowej Zelandii, ale pomyślałem sobie, że już należy machnąć ręką. Ale też rozmawiałem kiedyś z jakimś Anglikiem, który mówi, robisz głupotę, bo tak naprawdę o sile, o wartości i wielkości języka świadczy nie to, ile ludzi mówi doskonale w tym języku, tylko ile akcentów w nim jest. I przecież bogactwo języka angielskiego to jest także bogactwo tych różnorodnych akcentów w obrębie w gruncie rzeczy tego samego języka. My tego właściwie nie znamy, bo poza jakimiś tam różnicami w dialektach, no to w obrębie, no jest coś takiego jak taka ogólnopolska polszczyzna, prawda? I która jest dosyć też sztucznym bytem, no ale to mniejsza o to. Natomiast teraz po wybuchu wojny w Ukrainie mamy do czynienia z, słyszymy, ten polski ukraiński, polski w wydaniu Ukraińców. No i tu powinniśmy się chyba zastanowić nad sobą, czy mianowicie takich Ukraińców poprawiać. No oczywiście, jeśli to są błędy gramatyczne, no to jest inna rzecz, ale jeżeli oni, powiedzmy, stosują fonetykę tą wschodniosłowiańską, czy też ukraińską, no to pytanie, czy to oni psują polszczyznę, czy też odwrotnie, czy oni jej nie naprawiają? Bo przecież z polszczyzny zaniknęło już to przedniojęzykowe L, prawda? Już mało kto poza może aktorami, starszymi aktorami, aktorkami posługuje się takimi, czy wymawia w ten sposób głoskę EU. Natomiast Ukraińcy być może znowu zaimplementują do polszczyzny tę głoskę, którą, no muszę powiedzieć, że ja żałuję, że jej nie ma. Powiem ci, że ja też, bo przypomniałeś mi teraz taką sytuację z dzieciństwa. Pamiętam, że mój tata puszczał nam na płytach z płyt gramofonowych taką bajkę o dwóch takich, co ukradli księżyc. Ona była całą bajką śpiewaną, bo to była seria Bajki Grajki. Tak, pamiętam, tak, że była piosenka osła Patallacha i on śpiewał Patallach przez dwa L. Więc a jeszcze dwa. No piękne to było, rzeczywiście. Mówimy o zróżnicowaniu polszczyzny, a ostatnio dużą sprawą była sprawa języka, no właśnie, tutaj stawiam znak zapytania, śląskiego. Może łatwiej powiedzieć śląszczyzny, bo przynajmniej nie używam tej kategorii języka, która ta śląszczyzna ubiegała się właśnie o status języka regionalnego. Ostatecznie no, nie doszło to do skutku, ale zastanawiam się, jaki jest twój stosunek do tej sprawy. Muszę przyznać, że ja mam stosunek ambiwalentny, dlatego że z takiego językoznawczego punktu widzenia to śląszczyzna, tak? Chyba tak trzeba powiedzieć, nie spełnia wymogów języka, jeszcze nie spełnia wymogów, bo umówmy się, że języki no, tworzą się w ciągu, powiedzmy, kilkuset lat. Ale takim przykładem, który co jakiś czas się pojawia w tych dyskusjach o tym, czy to jest, czy nie jest język, jest przykład związany ze zróżnicowaniem stylistycznym. To nie jest język, czy też no, dialekt, który jest zróżnicowany stylistycznie i powiedzmy, jeżeli chcielibyśmy przetłumaczyć jakąś książkę, w której mamy do czynienia z dialogiem, rozmową, powiedzmy, arystokraty z chłopem, no to oni by mówili takim samym językiem. To oczywiście nie powinni mówić takim samym językiem, no ale na Śląsku było tak, że arystokraci mówili albo po niemiecku, albo po polsku. Natomiast ten dialekt śląski, czy język śląski, był językiem ludzi gorzej wykształconych. No ale to nie znaczy, że nie powinniśmy trochę zmodyfikować naszego stosunku na przykład do tych jednak umownych kategorii, jaką jest gwara, jaką jest dialekt i jaką jest język. No bo umowy są, jak wiemy, no nie mówię, że od tego, ale umowy można renegocjować, zwłaszcza jeśli stawką jest coś innego, coś pozajęzykowego. A tutaj stawką jest tożsamość śląska, która zawsze była marginalizowana i zawsze Ślązacy czuli się właściwie takimi, no nie wiadomo kim. I myślę, że jakieś zadekretowanie, że ta śląszczyzna jest językiem, po pierwsze pomogłoby w zbudowaniu czy odbudowaniu tej tożsamości śląskiej, a po drugie przyspieszyłoby spełnienie przez tenże, no powiedzmy, dialekt wymogów, warunków, które stawiamy językom. Więc ja byłbym za tym i byłem i jestem za tym, żeby język śląski był uznany za język rzeczywiście. Tak, rzeczywiście jest tak, że jeżeli by nadano temu językowi status języka regionalnego, to wymuszałoby to pewnie na tym języku wyodrębnienie jakiejś postaci ogólnej tego języka, tak, która mogłaby być używana na przykład w sytuacjach formalnych i wtedy ten problem braku zróżnicowania stylistycznego przestałby funkcjonować, prawda? Jak najbardziej. Oczywiście jest jeszcze drugi problem, bo też nie ma jednej śląszczyzny, jest bardzo wiele tych dialektów, ale też myślę, że można by było jakiś spróbować wyabstrahować, nawet trochę sztucznie go budując. Na pewno jednak stawką jest tutaj co innego. To zresztą było widoczne w przypadku języka kaszubskiego, który dotychczas jest jedynym językiem regionalnym. Pamiętam rozmowę z przewodniczącą Rady Języka Kaszubskiego, która z pewnym takim żalem mówiła o tym, że aby wyodrębnić ten język kaszubski, trzeba było wziąć trochę z północy, trochę z południa, trochę wschodu i zachodu, a okazuje się, że poszczególne wsie, nawet sąsiadujące ze sobą, mówią trochę innym kaszubskim. Tak. Więc to jest też jakiś element straty w wyodrębnieniu tego straty, języka. Straty, ale też i bogactwa, bo to też pokazuje bogactwo, prawda, bogactwo języka. To wracamy znowu do tego, o czym mówiłem przy okazji języka angielskiego. No tam na bogactwo języka składają się po prostu różnego rodzaju, różne jego wersje. Nie tylko zróżnicowanie akcentów, ale także właśnie to zróżnicowanie regionalne. Ale w ogóle dobrze, że się o tym mówi. Ja w ogóle lubię to w naszych rodakach i rodaczkach, że nas grzeje język. Tematy językowe to są tematy, na które się często wypowiadamy, komentujemy, mamy swoje zdanie i włączamy się w różnego rodzaju dyskusje, dlatego że to ma również, tutaj też stawką jest co innego, coś pozajęzykowego. Mam takie głębokie przekonanie, że ludzie, którzy zwracają uwagę na język, są mniej podatni na manipulacje. Bo też będą zwracać uwagę na ten język, którym do nich się mówi, którym próbuje się ich do czegoś przekonać, niekoniecznie do czegoś, co może być dla nich korzystne. Więc jeżeli my będziemy, w ogóle nie będziemy zwracać uwagi na język, będziemy go traktować jako jakąś taką przeźroczystą szybę czy powietrze między nami, to jest większa szansa, że właśnie ktoś nami będzie manipulował. Natomiast wiem, że Polacy bardzo, bardzo chętnie o języku mówią. Zresztą sam byłem ofiarą, można powiedzieć, takiej sytuacji, ale tu się nie żalę absolutnie, bo byłem z tego zadowolony wręcz. Mianowicie kiedyś napisałem na Facebooku, że nie będę odpowiadał na maile rozpoczynające się od słowa witam. No to wtedy tam jakaś rozmówkę ze mną zrobiono w Gazecie Wyborczej i ta rozmówka miała w ciągu weekendu jakieś 2 miliony wejść, czyli tyle, ile Doda i Lewandowski razem wzięci. A to oczywiście nie chodziło o mnie, tylko chodziło o problem językowy, który tak rozgrzał komentatorów i czytelników i czytelniczki, że postanowili właśnie to sobie przeczytać i jakoś się do tego ustosunkować. Bardzo to było zabawne. I do dzisiaj rozgrzewa, bo kiedy w szkole jestem pytany o to, czy rozpoczynać maile od witam. I bardzo jestem ciekawy, czy twoje zdanie na przestrzeni tych lat, bo to chyba był 2012 rok, więc już trochę czasu upłynęło. Czy twoje zdanie na temat tego zwrotu się zmieniło, choć trochę? Nie. Pozostaję tutaj absolutnie bezkompromisowy. A nawet można powiedzieć, że jeszcze utwierdziło mnie w przekonaniu o tym, że będę walczył o to, żeby od tego słowa nie rozpoczynać maile. Pojawienie się sztucznej inteligencji i pojawienie się tych różnego rodzaju botów, które bardzo często z nami korespondują. Mm-hmm. Jak coś kupimy w sklepie internetowym, to odpisuje nam bot. I oczywiście to tu bywa różnie, bo to można je zaprogramować, więc jeżeli one są dobrze zaprogramowane, to różnicują na przykład te swoje komunikaty ze względu na płeć, wiek i tak dalej. A jeżeli nie, no to właśnie posługują się takimi bezosobowymi formami, bo to szczerze mówiąc ta bezosobowość formy witam najbardziej mnie uwierała i uwiera nadal. Uważam, że to, tu jest akurat to miejsce, w którym możemy pokazać, że my jesteśmy żywym człowiekiem i mówimy do jakiegoś żywego człowieka, więc powinniśmy zróżnicować to, a także używać właśnie form jakichś takich bardziej osobowych. Swoją drogą, a propos sztuczna inteligencja, to jest chyba ostatni moment, żeby się trochę z niej ponaśmiewać, bo ona już jest coraz lepsza. I już nawet podobno nauczyciele w szkole po tym poznają, że jakieś wypracowanie napisał chat GPT, a nie uczeń czy uczennica, że chat GPT nie robi błędów. Tak, szczególnie interpunkcyjnych. Natomiast mój znajomy, który jest prawdziwym podróżnikiem, postanowił nie tak dawno wybrać się w jakąś egzotyczną podróż. I ponieważ jest gdzieś ubezpieczony w jakiejś takiej firmie prywatnej, medycznej, więc musiał tam do niej zadzwonić i rozmawiał właśnie z takim telefonicznym chatbotem. I chatbot zapytał go, w jakiej sprawie dzwoni. Więc on odpowiedział, że chciałby się zaszczepić na cholerę. Na co chat powiedział, oj, nie używamy takiego języka, powiedz spokojnie, w jakiej sprawie dzwonić. Więc on nie wiedział, jak to powiedzieć. Jeszcze raz powtórzył, chciałbym się zaszczepić na cholerę. Na co chat powiedział, nie będziemy tak ze sobą rozmawiać i się rozłączyć. Naprawdę? Tak. Proszę bardzo, to ludzki odruch w jakiś sposób. Ludzki odruch. Ale myślę, że mój syn, który jest informatykiem, studiuje informatykę, powiedział, och, to po prostu był źle zaprogramowany. Trzeba zmienić i już nie będzie. Także to jest rzeczywiście ostatni moment, żeby się z niego pośmiać. Niedługo to już on się będzie śmiał z nas. No tak. Mnie frustrują te rozmowy oczywiście z automatami, a tym bardziej, że coraz później orientuje się, że to jest automat, bo to są tak dobrze już ustawione, także te parametry głosowe, że wyobrażam sobie po prostu jakąś bardzo zdystansowaną osobę po drugiej stronie. Ale mam na to sposób, mogę się z tobą podzielić, bo okazuje się, że algorytmy tych chatbotów są czułe na jeden komunikat. Proszę mnie połączyć z konsultantem. Wtedy robią to niemal natychmiastowo, więc nauczyłem się tego już i jestem bardzo zadowolony z tego rozwiązania. Ale nie wiem, czy wiesz, są takie aplikacje, które są jakoś powiązane z czatem GPT, a w każdym razie z tą sztuczną inteligencją, która nie jest ani sztuczna, ani nie jest inteligencją, no ale trudno, które pozwalają na przykład, powiedzmy, że lubisz Harry'ego Pottera i możesz sobie wejść w ten świat Harry'ego Pottera, rozmawiać, wymyślasz sobie siebie jako jakąś postać, powiedzmy, nie wiem, ucznia w tej szkole w Hogwarcie i rozmawiasz z nauczycielami, rozmawiasz z uczniami, a teraz niedawno możesz nawet rozmawiać głosowo z nimi. No i to jest po prostu absolutna rewolucja dla psychofanów Harry'ego Pottera. Myślę, że to jest gratka. Tak, ja bym chętnie z Dumbledorem porozmawiał, bo to moja ulubiona postać. A propos jeszcze sztucznej inteligencji, czy nie przestrasza cię trochę ten kawałek rzeczywistości, na przykład dotyczący tego, że jednak zabiera wiele stanowisk w pracy, ale też myślę o wpływie sztucznej inteligencji na język? No oczywiście, że mnie to jakoś napełnia bojaźnią i drżeniem, zwłaszcza, że to nie do końca o to chodzi. To gdzieś ktoś, teraz krąży taki cytat w mediach społecznościowych, że no fajnie oczywiście, że chat GPT mnie wyręcza, ale wyręcza mnie nie w tym, czym bym chciała, żeby mnie wyręczał. To znaczy nie robi prania i nie sprząta, tylko pisze za mnie i tam coś tamtego. Odwrotnie, to ja chcę mieć więcej czasu na pisanie, twórcze jakoś spędzanie tego czasu, a za to, żeby chat GPT za mnie sprzątał i zmywał na przykład i prasował. No więc to jest jedna rzecz, ale też anegdotyczna. Oczywiście na pewno będzie, on już ma wpływ na język, w każdym razie na literaturę, też pewnie na tłumaczenia. też trzeba by to było zbadać. Na razie jesteśmy, tak się nim zachłysnęliśmy, ale myślę, że zwłaszcza w branżach takich jak artystycznych, myślę tu o sztukach plastycznych, można poprosić przecież te programy, żeby zaprojektowały plakaty i one są na przykład, i one są znakomicie zaprojektowane, albo okładki książek, one są świetnie, świetnie zrobione, albo w takich branżach jak branże muzyczne, można przecież poprosić, żeby sztuczna inteligencja napisała nam kompozycję jakąś w stylu na przykład jakiegoś kompozytora i ona to robi i muzycy mówią, że to jest niezłe. No więc oczywiście to spowoduje nasze jakieś tam rozleniwienie. Jeśli chodzi o sam język, no trudno powiedzieć. Myślę, że jeszcze sobie nie radzi ChatGPT na pewno z takimi rzeczami jak poezja rymowana. Ja co jakiś czas zlecam mojemu w telefonie, żeby napisał sonet. Absolutnie, to nie jest sonet, to co on pisze, może mu się to wydaje. No i oddycham z ulgą, ale jak za którymś razem to będzie sonet, no to już czas się będzie pakować moim zdaniem, albo trzeba będzie się zająć tym zmywaniem i sprzątaniem wtedy po prostu. Natomiast jeśli chodzi o język jako taki, chyba tego jeszcze nie zbadano tak naprawdę, bo czy to jest język, który będzie, czy jest w jakiś sposób uboższy, trudno powiedzieć. Chyba nie. Jest nawet szansa, że on będzie dosyć bogatym, jeśli chodzi o słownictwo. Natomiast ostatnio chyba w Wysokich Obcasach był artykuł o tym, że zbadano poglądy sztucznej inteligencji. Okazało się, że one są rasistowskie i antyfeministyczne. No więc jak to oburzenia? No ale sztuczna inteligencja ma takie poglądy, jakie mamy my. Więc halo, to my powinniśmy zmienić nasze poglądy i wtedy jestem przekonany, że sztuczna inteligencja też je zmieni. Liczymy na to. Tak. Michale, bardzo ci dziękuję za tę wspólną podróż. Dziękuję ci, że byłeś naszym przewodnikiem. Używam tego słowa w formie osobowej, bo wiem, że to jest dopuszczalne w tej wersji. Zachęcam państwa oczywiście do przeczytania książki Nadbagaż, czyli opowieści podróżne, bo znajdą tam państwo wiele różnych i anegdot, ale takich też ciekawych analiz językowych zupełnie serio. Bardzo dziękuję ci, Michale, jeszcze dziękuję raz. Dziękuję bardzo. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Autopromocja. Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę? Kto obiecuje, a kto działa? Strefa wpływów. Nowy podcast polityczny Polskiego Radia. Czy to nie za szeroko idzie? Czy prokuratorzy nie będą przez to mieli dużo więcej pracy? Przepraszam za to, że zejdę na ziemię. Co tydzień, w każdy piątek, trójka dziennikarzy Polskiego Radia, Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Jarosław Kuźniar, analizują najważniejsze wydarzenia polityczne mijającego tygodnia, a swoich gości pytają o to, jak tak naprawdę jest i czy leci z nami pilot. Strefa wpływów. Nowy podcast Polskiego Radia. Do usłyszenia na stronie podcasty.polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Fragmenty co piątek o 18 w Polskim Radiu 24. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz, Barbara. Media ekspert! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład pralka Beko, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy.